Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вяліка княства Літоўская. Кніга другая. Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадарання Гедыміна». Смаленскае княства займала тэрыторыю па верхнім цячэнні Дняпра. Акрамя Смаленска значнымі гарадамі зямлі былі Тарапец, Орша, пазней Мсціслаў, Мажаіцк. Смаленск упамінаецца ўжо пад 862 годам як цэнтр племяннога саюзу крывічоў. У канцы 9-га, сярэдзіне 11-га стагоддзя ён падпарадкоўваўся Кіеву. Тут кіравалі велікакняцкія намеснікі ці сыны вялікага князя кіеўскага. Ад 1054 году, ці ад сярэдзіны 11-га стагоддзя, пачалося палітычнае адасабленне Смаленска ад Кіева. Палітычнай самастойнасці і найбольшага росквіту Смаленскае княства дасягнула пры Расціславе Мсціславічы, кіраваў у 1127-1159 годах. Гэта быў унук Уладзіміра Манамаха. У 1136 годзе была створаная Смаленская епархія. Нашчадкі Расціслава адыгрывалі заўважальную ролю ў рэгіёне да пачаткаў 13-го стагоддзя, некаторыя здабывалі кіеўскі стол. Аслабленне княства пачалося ад 20-х гадоў 13-го стагоддзя. Пачалі аддзяляцца ўдзелы Мажайск, Вязьма, аднак удалося падпарадкаваць Бранск Смаленску. Пры канцы 13-го стагоддзя Смаленскае княства апынулася паміж Літвой і Масквой. У 1330-е гады Іван Александрович Смаленскі увайшоў цесныя адносіны з вялікім княствам літоўскім, што выклікала варожую рэакцыю з боку Масквы. У 1395 годзе Вітаўт далучыў Смаленскае княства да Літвы. У 1401 годзе смаленскія князі на некалькі гадоў вернулі самастойнасць, але ў 1404 годзе, у пачатку 15-го стагоддзя, Вітаўт канчаткова далучыў Смаленскае княства да вялікага княства літоўскага. Ну, канчаткова гэта да 17-го стагоддзя. У 1514 годзе Масква захапіла Смаленск. Ён быў вернуты назад да Літвы ў 1618 годзе, зноў увайшоў у Расею, на гэты раз надоўга, па Андрусаўскаму перамір'ю 1667 году. Выказвалася меркаванне ў літаратуры, што адзін з паслоў Гедыміна у Вялікі Новгарад у 1326 годзе князь Федар Святаслававіч быў князем Дарагабужа і Вязьмы. Гэта азначае, што панаванне Гедыміна сягала ўсходніх межаў Смаленскай зямлі, і новгарадскі летапіс паведамляе, што ў 1335 годзе маскоўскія войскі палілі, цытую, «літоўскія гарадкі», «Асечан», «Расну» і іншае. А вось дакладная цытата з летапіса. «Таго ж лета вялікаму князю Івану, прыехаўшы ў Таржок із Новагорода, ваяваша Літва наваторскую воласць на міру, і паслаў князь вялікі, пожжэ гарадкі літоўскія, Асечан і Расну, і іных гарадкоў многа». Гэта значыць, сучаснікі Гедыміна лічылі гэтыя смаленскія гарадкі часткай Літвы. Сёння дакладна вядома, што гэтыя гарады знаходзіліся ў Смаленскай зямлі. Каля 1339-40 году смаленскі князь Іван Александрович у мірнай дамове з інфлянскім ордэнам назваў Гедыміна старэйшым братам, што сведчыць пра яго прынамсі фармальныя васальныя адносіны з ліцвінскім гаспадаром. Гэта дало падставы наўгародскаму летапісцу назваць гарадкі Смаленскай зямлі літоўскімі. Смаленскае княства захоўвала значную самастойнасць, значна большую, чым Полацак і Віцебск, і кіравалася князямі власнай дынастыі да канца 14-го, пачатку 15-го стагоддзя. У той час, калі Смаленск і Псков былі пад моцным уплывам, а магчыма пад ліцвінскім зверхніцтвам, то Вялікі Новгарад з'яўляўся тэрыторыяй перакрыжавання інтарэсаў Літвы і Масквы і схіляўся то ў адзін, то ў другі бок. Інакш выглядала сітуацыя з Падляшчам. Гэтая зямля была часткай галіцка-валынскай дзяржавы. Акрамя тубыльчых балцкіх плямёнаў ячвягаў, яна засялялася каланістамі з украінскіх, беларускіх і мазавецкіх земляў. Мазавецкія князі здаўна мелі прэтэнзіі на часткі падляшша і на ўсю яго тэрыторыю, але врэшце здабычу забраў мацнейшы Гедымін. Тэрыторыя падляшша змянялася на працягу стагоддзяў. Быў час, калі да яго залічвалі Берасцейшчыну. Аднак галоўныя гарады зямлі, то Драгічын, Мельнік, Бельск, Бранск, яны ўсё сёння на тэрыторыі Польшы. Падляшча гэта вобласць усходнеславянскага арэалу, утвораная ў выніку славянскай каланізацыі балцкай пераважнай яцвяжскай тэрыторыі. Назва паказвае на яе ускраінае палажэнне на мяжы з мазоўшым, пад ляхамі. Каля 1,5 стагоддзі яно належала да галіцка-валынскай дзяржавы, адкуль і ішла найбольш моцная хваля славянскай каланізацыі. З другога заходняга боку гэтыя землі каланізаваліся мазаўшанамі. Мясцовыя яцвяжскія плямёны не змаглі вытрымаць націск адначасова з трох бакоў. Ад Валыні, Мазові і прусаў былі разбітыя і паступова асіміляваныя. Падляшша клінам уваходзіла паміж Мазовія і Літвой, таму менавіта гэтая частка галіцка-валынскага княства была першай адабраная ў аслабленай украінскай дзяржавы. Праблема дзяржаўнай прыналежнасці падляшша, гэтаксама як Валыні і Галіцчыны, пачала паўставаць каля 1323 году, калі памёр апошні князь з мясцовай дынастыі Раманавічаў. Не выклікае сумнення, што падляшша было далучанае да вялікага княства літоўскага пры Гедыміне, але дакладная дата невядомая. Як верагодна, называліся дзве даты: 1323-1324 гады, аўтар Станіслаў Заянчкоўскі, і 1336-1340 гады. Гэта Генрых Пашкевіч высунуў такую гіпотэзу. Паводле версіі Станіслава Заянчкоўскага, лёс падляшша быў вырашаны пры падрыхтоўцы польска-літвінскага саюза 1325 году. Лакетак і Гедымін дамовіліся каля 1324 году пра пераход падляшша да вялікага княства літоўскага, а на галіцка-валынскую спадчыну пасадзілі мазавецкага князя Юры Балеслава, па бацьку мазаўшаніна, па маці Русіна, да таго ж яшчэ праўнука вялікага князя літоўскага Трайдэна. Гэтае польска-літвінскае паразуменне нібыта стала уступам да збліжэння паміж двума дзяржавамі, Польшай і Літвой, і іх саюзу у 1325 годзе. В эфіры Радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Другую версію далучэння падляшша да Літвы прапанаваў Генрык Пашкевіч, які вывеў, што далучэнне магло адбыцца ў 1336-40 годах, калі пагоршыліся мазавецка-літвінскія адносіны і Вялікае княства літоўскае правяло серыю паходаў на Мазоўша. Сапраўды, літвінскія паходы на гэту зямлю адбываліся той час. Мазавецкія князі, скарыстаўшыся распадам польска-літвінскага саюзу і канфліктам Гедыміна з крыжакамі, рашыліся здабыць падляшша сілай зброі. Гэта выклікала рашучы адказ Гедыміна ў выглядзе серыі паходаў на Мазоўша. Быў праведзены буйны паход з удзелам сыноў Гедыміна у 1336 годзе, у тым ліку Альгерт прымаў удзел у гэтым паходзе. У адказ мазавецкія князі зблізіліся з Польшай, супрацоўнічалі з каралём Казімірам IV на Галіцкай Русі і каля 1340 году забралі Драгічынскую зямлю падляшшы, верагодна, з польскай дапамогай, але ненадоўга. У пачатку 40-х гадоў да Мазоўша нейкі час належала Драгічынская зямля. Першае дакументальнае сведчанне прыналежнасці падляшша да Літвы 1366 год, калі яно знаходзілася ва ўладанні Кейстута. Аднак несумненна, што гэтую зямлю для гаспадарства здабыў яшчэ ягоны бацька Гедымін.